50 languages. 39. 39. خرابی ماشین. خرابی ماشین. نزدیکترین پمپ بنزین بعدی کجاست؟ نزدیکترین پمپ بنزین بعدی کجاست؟ لاستیکم پنچر شده است. لاستیکم پنچر شده است. می توانید چرخ ماشین را عوض کنید؟ می توانید چرخ ماشین را عوض کنید؟ من چند لیتر گازوئیل احتیاج دارم. من چند لیتر گازوئیل احتیاج دارم. من دیگر بنزین ندارم. من دیگر بنزین ندارم. گالون بنزین همراه دارید؟ گالون بنزین همراه دارید؟ کجا می توانم تلفن بزنم؟ کجا می توانم تلفن بزنم؟ من احتیاج به ماشین امداد خودرو دارم. من احتیاج به ماشین امداد خودرو دارم. من دنبال یک تعمیرگاه هستم. من دنبال یک تعمیرگاه هستم. یک تصادف شده است. یک تصادف شده است. باجه تلفن بعدی کجاست؟ باجه تلفن بعدی کجاست؟ تلفن همراه دارید؟ تلفن همراه دارید؟ ما احتیاج به کمک داریم. ما احتیاج به کمک داریم. یک دکتر صدا کنید. یک دکتر صدا کنید. پلیس را خبر کنید. پلیس را خبر کنید. مدارکتان لطفاً. مدارکتان لطفاً. لطفاً گواهی نامه تان را نشان دهید. لطفاً گواهی نامه تان را نشان دهید. لطفاً کارت خودرویتان را نشان دهید. لطفاً کارت خودرویتان را نشان دهید.